سورۃ الانعام مکی سورت ہے، مصحف عثمانی کی شپږم اور ترتیب نزولی کی 55 سورۃ ہجر نرستو اور سورۃ صافات نوان نازل ہے. ربطی زمان قبل سر داده یو چه تردیز پوری رو منعی حساب و قرآن پاس اختتام دورتی را چه بقول امام راضی فائق کے خالقیت بیان شد باری تعالی زیادتا اس وقت سے دو محصہ شروع کی گئی کہ پدے کے بعد بیانی کے زیادہ تر ربوبیت تباہ جتا رہا ہے. نفائے کے خالقیت تباہ جتا رہا ہو پدے کے ربوبیت تباہ جتا رہا ہو. خوفیم ربطہ چڑوان کی صورت سورہ مائدہ کی بنیادی دو مضامین نفی دشر کے فعلی اور نفی دشر کے تصور. اس دی صورت کی سورہ انعام کے عمدہ مضامین بیانی کی تفصیل ہے. فعلا سبیل الاکر نظر تک بعد ابتداء بیانی کی نفی شرک سے تصور تفصیلا اور بیا اور پسی نفی شرک سیری خلاصہ دوسرت ابتداء دوسرت کی نفی دے شرک سے تصرف تھا اور دلائل کا ذکر کی گئی توحید باری تعالی دلائل ثلاثہ یعنی دلائل عقلیہ نقلیہ اور وحییہ. نہ دلائل عقلیہ دو دلائل نقلیا اور دری دلائل وحییا. اوزار کے رد پر ذکر کی گئی تو شبہات اوزار کے بعد فروغ تو تعریف اور تعلق دا تفہیم اور تفہم او وسرا وسرا تخویفات بشارات وغیرہ موقع پر موقع بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعریف ثابت اللہ تعالی لرا الذی اعلی سرا خلق السماوات والارض کے پیدا کردی آسمان او زمتا و جعل الظلمات او پیدا کردی تیرے و نور او رانا نظر اللہ تعالی اغا متصرف کی امور ہے کہ آسمان سے وجود بر کر دے زمکی سے وجود بر کر دے جرو سے وجود بر کر دے رانا سے وجود بر کر دے بس رکنا چاروں پنے دلیل آتی ہے. تو ظلمات نہ مراد اور اقسام تو کفر اور شرک تھی او هغه اقسام چې حقوق او شبهات دي دا غي انواع دي ګڼ نو تعبیر یې نه وکړو په ظلمات باندې جمع را او د دغه ټولو انواعو د کفر او د شرک په مقابله کې د توحید او هغه یو شی نو د دې په معنا دا غینه تعبیر او په نور باندې په مفرد باندې ثم الذين كفروا يا اكثان كفر اکړه ده ربهم طرف فلسرا يا دلونا برابر نور لرا ربهم يعدلونا اي يسوون غير الله برابر غير لرا او يا باب معنا دعان کوي يد حدود نمشي ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون يوم كافران دخل رب نعودون كي اعراض كي حالان كي اسمان خدای پیدا کری سمك خدای پیدا کری جاری خدای پیدا کری رما خدای پیدا کری ندی اللہ سے رجوع پکاروا او دیتی حضور کے سمک صدر دلائل دات دلائل کی دی دات ٹوس اصلی دلائل فدای باندې ریاکشن کوي کول ولا څه پکار او کوي نو ثم د استبعاد لپاره د درایو په قضا کو دا وجه دی په رجوع کړل او د رجوع په ځای باندې حضور کوي نو دا د هر کی ریاکشن کوي ورپسې د دې ځای کی هو الذي دل على غثات خلقكم في پیدا کړی تاسو من تینین دخطنا من تینین دخطنا اصلا ثم قضا اجلا او بیا مقرر کړی دا یوه نیټه لرا و اجل مسمى عنده او یوه نیټه مقرر بلا عنده فلی دل تعالی دا نیټه نیټه د قیامت اجلوم بنائے اجل نمراد اما مدت العمر دے او دو دویم اجل نمراد قیامت دے یو دا ارتا شخصی ذاتی ذاتی نیدلہ او یو اجتماعی نیدلہ دا اجلوم بنائے اجل دا انفرادی مفرادی دے او دویم اجل دا اجتماعی دے دو دا اجتماعی اجل فدی انفرادی اجل بان اجیاد دے سنکہ دا ارتا ارتا دا پارا فل انفرادی انفرادی اجل دے لذا كسان في اجتماعي أجل مشتريه ثم أنتم تنصرون يمتى تشفوه ثم أنتم يا تعطيكي تنصرون شك ويتعطو تنصرون ذاك ده مريضون نشي نشك تغليش ثم أنتم تشفون شك ويتعطو او کدا د میرا نشي میراون نه هغه جګړې ته ځي ثم انتم تنفرون ثم انتم تجادلون یم تاسو چې دا د باطل کوي یم خبره نه ته سیمه یې جګړې کوي ورته بدلې وهو الله او دل تراچ دے معبود دے فی السماوات پس پانوکے وفی الارض او پس مکتے یعلم سرکم کوئی گے پپٹ راستا سبانے وجارکم او پخشارستا سبانے ویعلم ما تکتبون او کوئی گے پاس بانے چکوئی تاسو تاسو پا پٹو خبرو پخشارو خبرو بانے او تاسو پا افعالو بانے اللہ تعالیٰ پوئے لے دا پکې نتی د شرک سره له موږ سره د خدای له علم په شاته علم د ځان سره وهو الله في السماوات والأرض. دو بحث دلی دے یو لفظی اعتبار سرا یو معنوی اعتبار سرا لفظی اعتبار سرا دا چه فی السماوات و فی الارض دا دا چا سرا متعلق سرا نو کدا لفظی اللہ سرا متعلق ہے نو راجح کو اللہ لے چه لفظی اللہ مشتق نہ رہے دا غیر مشتق او جار مجرور یا خود فعل سره متعلق کیږي او یا د مشتقی سره متعلق کیږي چې معنا حدیث کې موجود دی او په لفظ الله کې معنا حدیث کې شته نه ده سره او مانوی اعتبار سره اشکال دار دی چې فی السماوات و فی الارض دا ظرف جوړی کی مکان جوړی کی د خدای لپاره نو یو خدا چې دکا سماوات او دا ظرف په خدای لپاره مکان شي الله تعالی متمکن کی مکانی نه دی او که په فرض دی منو نبیا پکې تضاد راځي بیا کوم پاسمان او پزمګه کې څنګه دی که پاسمان کې نه پزمګه کې نه دی او که پزمګه کې آسمان کې نه دی دا اشکال لري نو یو تعویل حضرت کوي چې کړو هغه یې ذکر د الله دی او مراد کنا صفته غالبه د الله تعالی دا که استدلال کې نه ځای کې شو الحمد لله الحمد للخالق نو ذکر دا اللہ تعالی او مراد تینا صفت غالبه دا اللہ تعالی او صفت غالبه دا اللہ تعالی اغا تصرف دے نو وهو الله وهو متصرف فی السماوات وفی الارض دغا اللہ تعالی متصرف تے پاسمانو کی او متصرف تے پزمتا کی نحوی مثلا هم حق متصرفون اغه مشتق ده مده فی السماوات و فی الارض تعلق و ترتیش نحوی اعتبار سره او معنوی اعتبار سره هم مثلا حق شوه د الله جل جلاله د پر مکان دانه ده بلکې دا سماوات دي او دا ځمکه چې ده د الله جل جلاله تصرف په دې کې نو ثبوت تا تصرف رائے پا آسمان رو کی تزمہ کرتی صحیح ہوا آوز دید پارا بیا امام نصفی رحمت اللہ علیہ وغیرہ آدور مفسرین و حضرات و اول کرد پا معبود بانی وهو المعبود في السماوات وفي الارض نو المعبود اغتغى اسم مفعول له نو السماوات وفي السماوات او في الارض ذي تعلق سره برابر لفظي اعتبار او معنوي اعتبار سره چې سماوات او زمکا عدد الله جل جلاله د ذات پر مکانات دي بلکه مقصود دا آیت اثبات دا معبودیت دا اللہ تعالی دے قسمو کو پاسمان نکی اللہ جل جلالو معبود دے دا اہل سماوات تفارو اللہ جل جلالو معبود دے دا اہل ارض تفارو وهو المعبود فی السماوات وفی الارض نممکن دا کہ بعض مخالفین اغیی رد ہوئی صدا بتا تو تعبیر کو دا کس نہ رہا نزدید پر سائید دو قرآن مجید نہ ضروری ہے سورہ زخرف آیت نمبر سورہ تین پائے کسی وهو الذي دل على اعزاز في السماء الهون چه پاسمان کی معبود دے وفي الارض الهون او پزمکا کی معبود دے نتیجہ کی منگا لفظ اللہ دام اول کا فالہ باندی فمعبود باندی وهو الله وهو اله وهو معبود في السماوات وفي الارض ذكر القران يفسر بعضه بعضا القران المجيد يوهيكا دبل هيته دبل مفسر واقعي مجسمه و حضرات و دگریت سفاری و خبراتو یا غیبی الرحمن و علی الارش استوا قربی معنات نواقی ارش تخضای دفار سخت او اللہ صلاح کے نام سے او یو استوا دا اللہ صلاح صفت سے سما یلی کو بشانگی آب اصر و جشم دستین اغمان دستیمون ولیکن دا ارش نمراد اور جتا اغسل لکا سرگی چھتا بادشاہ دا پارے او سرگی چھتا بادشاہ پا اغسق پانے ناس تکئی نو دا استیوانا دا ناس تا اغسل سمیتا مرادا خبرا چھتا را مانا سی نو بیا وہ تدا آیات وائی کہ پا آیات کے خدام دا وی وہو اللہ فی السماوات وفی الارض نو کاغش تاویل کے رتوائی تاویل چھتا سکون اسمان بیدت پہ دا بیدت ارتکاب بنا گوئی دا آیت صفا سکرا ورجی مقصد دارے چو خدای پا اسمان کرے خدای پا اسمان کرے نو عرش دا پاس دے چو اسمان کرے کپ اسمان کرے یہ نوارا خبرہ تا مجسم دا گریب صفارا طریقہ میں لطو کھولے زیادہ مراجی کنا وهو الله او دل تعالى جده معبود ده في السماوات وفي الارض پاسمانو پسمکتی یعلم سركم کوئیگه پپتاسو بانده وجاركم پسکارتاسو بانده ویعلم ما تسیبون او کوئیگه پاسبانده چکوئیتاسو وما تأتیهم من آیت او نرادی ندا شکوالا چه دیتا سمرحم دلائل لازی دو قرآن مجید دا آیتونو کو شکل کی او یا دا عقلی دلائلو کو شکل کی چه سمرحم مطرازی دو دی اغتو دلائل مسترد کری بیان دا اللہ تعالی دا توجید نا انکار کری دا خواہی بخاری کی وما تأتیهم من آیت او نرازی دیتا من آیت دیو آیتنا من آیات ربهم دا آیاتونو درب دوینا لو قرآن مجید آیتونو کنا رکھتے او ربت پیدا ما قبل کرا داشت کہ سنگ دا خدای دا توحید نا انکار کری نا دا خدای دا کتاب دا صداقت نا انکار کری یو یو آیت نمان یو یو آیت مصدرت سے او یاد آیات نمورات درائل اصول کی میں تولیم آیت کو مانا دا دلیل ہے نمورات تینا درائل دا توحید کری وما تأتيهم أو نراج دوئتا من آيات دسدللنا من آيات ربهم دلائلو درب دوئنا إلا كانوا عنها معرضين مگر يدي داغينا إراد سونتي فقد كذبوا بالحق پس پتا إكرا تي تذيب کرده بالحق ديو حق شه لما جاءهم پا وقت تراغل دي دوئتا نو دا حق نا مراد دے دکی یقینی کے ام اغسلے دے حقیقت دے تقریب کر دے دا حقیقت حالان سے دا حقائق کو ترجید لی پکار دا حقائق کو تسلیم پکار او اصول کې متویل ما حق هغه راځي په معنا د قول ظاهر باندې نو فقط کذبو دل قول ظاهری دای تنظیم کړل دی یو واضح خبره لما جاءهم هر کله چې راغلي دا واضح خبره دي چې هغه د خدای د توحید خبره ده چې دا داسي واضح واضح امور نه تسلیمي نه هغه پټ پټ امور به تسلیم کړي پولیس صراط ته تومني جرات ته تومني جانم ته تومني فقد کذبوا فتاجیک را د نسبت درو کړل دل حق کی واضح خبر تا لما جاء او فا وقت اعتراف لی تدویتا فتو فیاتیم فضل جا اعتراف شدویتا انباء ما کانو بهی یستاجعون انباء عقوبتنا دا آخر کانو بهی یستاجعون چی دیبا اغیر قرطو کی کولی انباء جمع دا نبعتا اخبار دینا مراد دی خدا اخبارو نا مراد دی سزاگانی زرگ اعتراب شی دویتا خبرون دا اغسر که دای بور پوری انتحضا کولا نو دا کمو حقائقو چی دای انکار کرده دا اغا حقائقو نتائج ہوتا رای دا انباع نمرات نتائج دی سزاگانی دی دای سزاگانی بوسا دی ورپسی تفریر تفریر دنیوی اولم يروا آیا معلوما تدیتا کم اهلتنا من قبلهم سمرا دیر سبا کرده منگار واندد دوینا من کرنن دو امتنونا مدکنناهم من قدرت ورکلو اغویتا سن ارض پزمکا کی ما تمرا قدرت لم نمکل لکم چنمد در کرتا کتا و ارسلنا السماء اوم گلیگلو آسمان لرا علیهم قدوی باندی مدرارن مدرارن پی در پی اغه سابقه امتون ته می بلا طاقت او قدرت ورکړل فقایت د انبیاء کرام مقابله کړی دا باوجود د طاقت او د قدرت نمی تسنسکړ دي او نه سونا وکړ دي نظر کا حشر بس تاسو نه و ارسلنا السماء و ارسلنا المطر ذکر د سما او مراد د مطر د سمان امراض صحاب دی ذکر د وریضی و مراد دینا باران ذکر وریض دا د باران دا پر سبب دی ذکر د سبب مراد دینا سبب و ارسلنا السماء او منگا و ارسلنا السماء او منگا رالی گلی و ارالی گلی و باران درا علیهم فدو عبانیم مدرارن پیدر پی انعام یکی کرو ابتداء وجعلنا الانهار او منذ قلدول نهر لرا تجري بهدل با من تحتهم لاند تدوينا من تحتهم من تحت اشجارهم يعني من تحت قصورهم فباغات تدوينا فبنو تدوينا وبخي ديري ميري ديوي شكرا بالكل فميلون ميلون باني قبنا ملاوي دي وبمي وطور قلوي كسرت خرم ودای نه چې پری پیډن سبا کړی نی او یا من تحتهم دا کناده د قدرت نه د تصرف نه من تحتهم ای فی ملکهم د دوی په ملکیت کې دن نه وي د دوی په تصرف کې دن نه وي خو اوبو باندې د بل چا کنټرول او د بل چا اختیار نه د دوی په وي د دوی په ملکیت کې وي خدای جرائم وکړل ګناہوں وکړل نه یې تباہ کړل دای په زمینور خلق پیدا کړل فاهلکنا هم پس منگا تباہ کړل دوی درا بذنوبهم په سبب د جرائم دوی فانشأنا او منگا پیدا کړل من بعدهم رسل دوینا قرنن آخرین خلق نور خلق نور دای یې تباہ کړل ندا شان کې تاسو مې تاسو مې جرائم کوي ګناہوںه کوي نتاسو به تباہ کړم تاسو بلای باندې منوس پیدا کړم ابتدا کې مونږ وې رد شبهات وبې پدې نو ولو نزلنا عليك كتابا رد کبې د قران مجید مطابق دې دا شبهه کوله بل ذلی لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه من صرف او صرف معراج نه تسلیمو بلکې دا هغه معراج سره به مونږ ته دا کتاب کې یو مشته چې په یو ځل سره راځي او دا کتاب خو نجمن نجمن او لږ لږ نازل دی دا مونږ نه تسلیمو نو دا غیه نه جواب کچرتا دا ټول سالم قرآن مجید دی په صحیفه کې لیکل شوی دی په کاغذونو کې په پاڼو کې او د کچان چې د آسمان نه ددی دروازې را نازل شوی دی او یو یو راغلی دی داسې کتلی دی په آسمان او پاڼې را ټول اړولی دی چې څو صفې دي څوره سورتونه دي څوره سپارې دي نو بیا به هم دی الزام لګو چې دا په مونږ دی پیغمبر علیه السلام سحر و دا جادو دی نو معنا دا صحیح منلو والا نه دي که منلو والا وی نو دوی ته نور نور معجزات پیل کړل خو دوی منلو والا نه دي دا صرف او صرف دوی د تکذیب دپاره یو بانه لټوي که دا چې داسې یو نه مونږ به منلی وو که دی داسې یو نه مونږ به نهمنلی وو که هر کشان دي چې نو بیا به یې نه منو الله تعالی موږ د دې د اشکالاتو د وجنه او د شکوکو د شبهاتو د وجنه په خپل ترتیب کې هیڅ هیڅ فرق هغه نه راوړي د قران مجید د انذار د پاره کومه څه طریقه ده چې هر کله په دې کې بالکل ترتیب نه راځي د دې د شکوکو په بنیاد باندې ولو نزلنا عليك كتابا فكرت من غنا نازل کړي پتا باندې کتاب نکم حضرات په تنزیل او په انزال کې فرق دی د دې په معنا د انزلنا کې تا ولو انزلنا عليك كتابا في كتاب کتاب یې یو مش کتاب دی او نازل شوی ولو نزلنا كتابا مونږ نه نازل کړی وې په تا باندې کتابن کتاب فی کتاب په کاغذ کې په صفو کې وې په کاغذونو کې وې فلمسوه فزين سلبه اغير لا بأيديهم فلا تنقل باني لقال الذين كفروا خامقا ويلبوا آكسانو چه كفر کرده إن هذا نده دا قرآن پاک إلا سحر مبين مگر جادوخ کارده چه دا خود پیغمبر علیه الصلاة والسلام پا منگ بانده نظر بندی اکلا سششت ده نا ابا قاعده منګا محسوسو کتاب را روان دي د برنا منګا ول لاس وړل چې دا د خدای کتاب دی دا به ټوله نظر بندي دای په پاغي باندې د نظر بندي الزام لګی نزه د دای د وجنه په خپل ترتیب کې اس قسمه تبدیلی را ولم د وحید لپاره ما ترتیب مقرر کړ دی چې لګ لګ برازي نه بس اک ترتیب به برقراري کدی تسلیمای او کدی انکار کوي ورپسې بل شوبا دې کدا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام واقعتا پیغمبر وې نو بیا په کار دادی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره د پروتوکول په تور باندې فرشتې وې مخکې رسو سره فرشتې وې او هغه اعلان کولې چې دا د خدای پیغمبر دی دا د خدای پیغمبر دی دا د خدای پیغمبر دی او چې دا د تایید فرشته و سره نشته دی نو موږ د پیغمبر نه تسلیمو وقالوا او اويدوي لولا انزل عليه ملك ولنش نازلوله پد باندي ملك فرشتا ملك يؤيده فيما يقول ده وحي افرشتا نه يغيو خوتراتا جبريل عليه السلام خوتراتا هذا پروتوکول والا فرشتا يادهي چلو سر ولنش تره لولا انزل ولندين ولندنا دلکلشوی علیه پدبانده ملکون فرشتا یعیدوه فیما یکول کم از کم یو فرشتا و صرف کاروا شاقی تایی بکوله اللہ تعالی و جواب ورکی شد دکا فرشتی پا عظیم نزول کے ساتھ و خیر دے د فرشتي په نزول کې تاسو خیر نشته لري ځکه کما وته فرشتنا چې لکړه وي او هغه تایید کولی چې دا پیغمبر دی او تاسو تصدیق کولی نو څنګه چې به مې سبا پورې ورته شي ولو انزلنا ملكا او كثرتا مننا ذلكره فرشتيلرا لقضي الامر خامخاف سلب كرشي واد خبري ثم لا ينظرون او جابدو ايتا مهلت نشور قوله ورفتي دبري شبين جواب وی په منګه کې په دې پیغمبر علیه السلام کې څه فرق دی منګه بشر یو دی او بشر دی نو کله چې ته فرشته وې نو موږ پیغمبر مانه دی خو دې په زمونږ په شان کې بشر دی انسان دی منګه د دې رسالت منلو ته تیار نه نو الله جل جلاله دا غوښتنې جواب ورکړي کله چې تاسو فرشتې وې نو تاسو د فرشته د پیغمبر ته هیڅ کې راغلي وو و تاسو بشر یې نو تاسو د بشر د پیغمبر په حیثیت باندې راځي نو کجر تا ما د دې بشر په ځای باندې فرښتہ راغلی د پیغمبر په حیثیت نو دا غیر مې بشر جوړو نو پیغمبر کو باندې نو تاسو بلای اشکال بیا کو که تاسو فرښتې یې نو فرښتہ به ځکه د پیغمبر په حیثیت راځي او که تاسو بشر یې نو بشر به ځکه د پیغمبر په حیثیت باندې راځي نو کجر تا ما فرښتہ د پیغمبر په تور باندې راغلی تاسو ته نو دا غیر مې اول څه جوړو بشر چې هغه بشر وي او پیغمبر ورته څه وویل دی اشکال کوي نو د دې وجه نه تاسو د دې د ضد او د عناد اشکال په بنیاد باندې زه په خپل ترتیب کې فرق نه راوړم بس د بشر لپاره بشر را لېږم بشر مې را لېږلې تاسو لپاره زه د بشر په ځای باندې هغه فرشته د پیغمبر په حیثیت باندې نه را لېږم ولو جعلناه كثرت من ذا برزول لدي پیغمبر علیہ السلام درا ملکاً فرشتا ولو جعلنا الرسول ملکاً او كثرت من ذا برزول لدي رسول فرشتا دامو ارادة کرده جده انسانان تا فرشتا به حیثیت رسول غالی لگو نو لجعلناه خامقا من ذا برزول و ذا فرشتی لرا رجلن یو کرے رجلن بشرن وللبسنا علیهم او خامقا من ذا اشتبارا اشتوا قدوی باندی ما دعا خبر یلبسون چدئی اشتبارا ولی یلبسون علی انفسهم چدئی اشتبارا ولی فزان نقل باندی ندا اشتباه مې بیا په هغه کله کې بیا مراوسته لږ فرشتې د پیغمبر په تو باندې دراتو فائدہ څه و کم چې کار ته اوسه دا اشکار بیا و نو موږ خپل ترتیب کې تبدیلی نه راوړو چې دا څه قسمه اشکارات پکېدل د نبی کریم علیه السلام باندې بمون راته نو ورپسې تسلی د نبی علیه السلام ولقد استهزئ برسل او په تحقیق سره ټوکې کړې شوې دي د پیغمبرانو سره من قبلک روان دستانه فحاق بالذین پس نازل شوه ده پا آکسانو بانده فحاق فنظر پس نازل شوه ده پا آکسانو بانده سخیرو منهم چطوکی گردی ده انبیاء کرام سرا سچه پا نازل شوه ده ما کانو بینی یستازیون ده حاضر پار فائل ده نازل شوه ده پا دوی بانده ها آزادو قالوا به يستاجئون چه دیبا آئی قولی ٹوکی قولی قل او آئی پیغمبر علیہ السلام ادویتا زادیا تقویب دے سیرو فی الارض تاسو گردئی پسمککی سمن ضرور جاو قریتاسو کیف کان عاقبت المکذبین سرنگیو انجام دا تجزیب کون کو دا غی انجام تاو قولی اوزان کے ورکیات چھو ورپسی دلیل عقلی استقراری دزمکی او دا آسمانو دا مخلوقات تا چاہ دی نو دای با مجبور جواب بدر پیدا دا اللہ تعالی دی نو مالک لی کلی شیر اللہ تعالی دی او معبود ببل جو کی دا تیری کی دی قل او اے پیامبر علیہ السلام دویتا لیمم ما چی سماواتی لچاد پاردی اغا مخلوقات چی پاس مانونو کلی والارضی او اغا مخلوقات چی پاس مزہ کلی قل او اے پیامبر علیہ السلام دویتا للہی دپارد اللہ تعالی دی دا قسلت تو سکوت دائی کل کل زبی انسان اوطلق چی آدیا خاموشی افتیار کی دا حقیقت پانیم ترفوز نکی نا اول خوب ویت لیللہ دا خدای دا پارا لی خوکا بیل فرد سکوت اختیار کر دا جواتا تا دا خل طرف نو ویت لیللہ لیللہ تلا دا پارا لی او یادا بین استفام کئی لیمم ما تس سماوات والارد دا اسمانون او تزمکی دا سجون دا چا دا پارا لی دا قدائی تا خاموشی اختیار کنن بین تا خوشی نکو علیللہ آیا دا اللہ تلا دا پارا لی کنا كتب على نفسه الرحمة لازم كرد الله تعالى فزاد فالباني الرحمة رحمة سرى تفسرا ده وجوب في دبلتي هذا طرفنا نده ده وجوب ده الله جل جلاله ده طرفنا فقفل زانباني فقفل ده لَيَجْمَعَنَّكُمْ خَامَخَا رَاجْمَ خَيْبَ تَعْفُرَرَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ پَرَسْتَ قِيَامَتِ لا رئی بکیه چنیست ده سشک پایه که اللذی نخسرو انفسهم آتکان چه غیطا وانی کلدی زن نفل فهم لا یؤمنون پس ای ایمان نرائی نو دهی فضور با دی جخزه در رحمت نظام کو باسی ورنہ اللہ جل جلالو دی اچھا کر رضی اپنی نکل ورپسی پت دلیلی آتی وَلَهُ خَاسَ اللَّهَ تَعْلَى دَفَارَ مَا هَوَ سِجُنَ دِي سَكَنَتِ اللَّهِ جِ آرَام كَيْ فَجْبَتِ وَالنَّهَارَ أَوْ فَرَسْتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دَلَّهَ تَلَى أَوْرِدُنْ كَدَهَا شَيْدِ الْعَلِيمُ أَوْ خَبَرْدَار دِفَارْ شَيْبَانْدِ نَبَادِ سُجُنَا تَكْبِي آرَام كَيْ نو چه کم سیزونا دشپی آرام کئی اغا دخدائی دی او چه کم سیزونا درد آرام کئی اغا هم دخدائی دی نو دول اشیاء دا اللہ تعالی لیو آسان تفسیر دا غشو خا خاپی رک درد آرام کئی او دول اشپا بیاسی کئی دول اشپا بیاسی کئی لگئی او انسان لی دول رسکارو کی انسان سلی کی سلی کی سلی کی او دشپی بیا سکے یا آرام سکے سپے اگر دشتر پان نواب دشتر ناوقت پوری کودی آرام کئی او دشپی سکے سوکی داری کئی نوکہ دشپی سوک سم کڑے کی ناوقت سے مغرب کئی او سغر دی ناوقت سے مغرب کئی کپا سیکل سو سوکی غبر سے مغرب کئی کپا موٹر سیکل سو دینا غبر سے مغرب کئی ندا مانا کئی چه کم سیزونا تشفی آرام کئی او کم سیزونا درد آرام کئی ترکول دخلائی فدی که اس یوشی دا غیر اللہ نشتے دا آسان تفسیر شخا اور تفسیر بین دادے دا قبلی تعلق توها تبنن وما ان باردن اصول کې چې ضابطه نه ده ویلو نو خپل منافق خیر ورته مقدر کړي زکا علقتها سنن وما انت باردا اغتبت بلش اشاره ابن اقیل والا ولی او اجلی ملا ولی وی دا مناسب فیل تدبیر دا ولی چه مناسب فیل داری تدبیر ہوئی نبیہ بدا کشی وَلَهُ قَاتَ اللَّهَ تَعَلَىٰ دَفَارَ مَا هَرَسِدُ نَدِي سَكَنَ فِي اللَّيْلِ چِ آرَام كَيْ فَرَسْكِ وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ اَوْ قَوَلِيگِ فَرَسْكِ او مومن دکر دش بی آرام کئی او درج خرک فوری بھی ہے فل مصروفیت اختیار ہے او دا منگا دا قبلی دا علفتوها سیبنن وما ان فاردن اگردو ولیکن دا بل آیت پر سریلی بانی سورة الفرقان آیت نمبر 47 سورة الفرقان آیت نمبر 47 وَهُوَ الَّذِي دَلَّ تَلَاهَا غَسَاتِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسَ شِدُرْزُولِ دَا سَوْتُ دَفَارَ شِدَرَ لِبَاسَ لِبَاسَ اکل لباس فشان کے در جامو سنگا چی جامی پا بدن خوری بدن کشان کے دشپی تیار پا کائنا پا رخوش سرنگی چی کپری بدن پٹ کی بدن کشان کے تیار ٹوڑ کائنا پٹ کی بدن کل لباس کا الذي الله تعالى جعل لكم الليل شبرزور دا ساخو دا فاراش پیلرا لباسا یو پردا وان نوما او برزور دا خوب لرا صباتا آرام ذریعه دا آرام چه بنده خوب خوبی نطول اندامون اغپا کلارش نتشبی خلق آرام تلها نتشبی آرام تل سکون شد شبی وجعل النهار او غرزول د الله تعالی رجل را نشورا وقت نشورن وقت او زمانه د پوریدو په دې کې خلک مصروفیات اختیار کوي د مدرسې طالبان مدرسې ته لاړ شي د سکول او د کاري سټوډنټان سکول او کاري ته لاړ شي ملازم خلک اړ خپل خپل دفاترو ته لاړ شي زمینداران هغه پټو ته لاړ شي دا وخت نشور دی دلته شان کې دلته کې هغه نشر دلته کې راوخلي وَلَهُ قَاسَ دِيَ اللَّهَ تَعَلَىٰ دُفَارَ دِي مَا هَغَ سُجُنَا سَكَنَ سِلْ لَيْلِي چِ آرَامْ تَيْ پَشْفَتِ وَالنَّهَارِ وَنَشَرَتِ النَّهَارِ او خوری کی پرستی وهو السميع العليم ذا الله تعالى اريد كده شهد خبردار ده پار شهبانی ورقصی طریقه ده تعلیم او ده تفهیم مناسبت ما قبل سردا ده روان ده دلائل توحید بیان و یو موقع باندې د مشرکین یو وفد راغی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یو مفاهمت کوو یې پس یې موږ به ساده خدای عبادت شروع کو او ته زمونږ د خدایانو عبادت شروع کو موږ به ساده خدای تربیت نه کوو ته زمونږ د خدایانو تربیت مه کوو نو بس یو جوړ به پیدا کو مفاهمت کوو نو دا هغه جواب راغی چه پدا سی اعتقادی او اصولی مسائلی کی مفاهمت نکی گی او سودا بازی نکی گی دا مسئلہ دا توحید مسئلہ دا دا سودا بازا ایمدہ ذکر توحید آغا دا شرک سر جمع کی گینا نبی کریم علیہ السلام تا خطاب را گئے کہ دائی مطمئن کا اپوئے گا دا طریقہ دا تفہیم دا قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوئیتا اغير الله ايا الى ود الله تعالى اتخذ وليا ذقني سمكار فات فاطر السماوات چه خالق اسمانو ده والارض او خالق زمکه ده لذا اسمانو او زمکه خالق پریدم او داغه په ځای باندې بل چا ته کار سازو ام اته دا سره ټول نه دیرا دا پاتره دا غنه تاسو ته چې لږ په خپل خبره باندې نظر ثاني وکړي دا تاسو ته ټول خبره وکړه ورپسې مجد صفات الله تعالی وهو يطعم الله تعالى كده يطعم روحي وركي ولا يطعم او ذات روحي نشي وركوله ذكا مختاج نه او واجب الوجود ده او ده واجب الوجود نه روحي ته ضرورتي نه اوبو ته ضرورتي نه چای ته ضرورتي نه کپلو ته ضرورتي او نه اوبو ته ضرورتي نه څه ته ضرورتي نه څه ته ضرورتي اگر تو مخلوق تو ضروریات نا منزه او مبرره قل اوائی اے پیغمبر علیہ السلام دویتا انی امرتو بیزکا ما تحکم کرشوه دے ان اگون اول من اسلاما تاچیم بزا اول دا آشانا که اسلام روڑی ولا تکونن وکیلنی او ما تو گرشوی دی ولا تكونن سبن تيغي من المشركين دو مشرکاننا نظمان اختلاف دو تاسو سرا اختلاف برای اختلاف نده زمان اختلاف تاسو سرا فا حقیقت بانده بنا ده قل او اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا انی اخافو بیسک زیاریگم ان عصیت ربی کچر تمانا فرمانی اکلا در اقفل عذاب یوم عظیم دا عذاب در دلوینا نکزد تاسو سرا مفاهمت حکما نداد اللہ تعالی نا فرمانی دا او کتو خدای نا فرمانی می اکلا نبیا بزمان دفار عذاب حریبی نو په دې بزمانه صفاتې گئی ما خدای تعالی سره مفاهمت نشم کولای ورپسې بل دلیل اخلي مَن یُصرف عنه آتو کیوالو نشو تدنا یُصرف کی ضمیر عذاب ترا دی من آسوک یسرف چوالدش عذاب عنہو داغنا یوم ایتن پدر کرد کی فقد رحمہو پس پتا کی سرا مہربانی اکلا اللہ پاغبانی وذالک الفوض المبین او دا کامیابی واضح دا و این یم سسک اللہ بذر و این یم سسک اللہ کچرتا دا تولوکی اللہ تلاتاتا بذر پس تکلیف باندی فلا کاشف له نفس نشتره حسو پلرکون کے داغید پارا اللہ سوا ددنا لذر نمرات مرد شو فقر شو مضیبت شو نو اگر سوکنی شدی رکولے دو خدای را اس سے تکلیف اگر دو خدای نماسیبا پر سوکنی شدی رکولے و این یم سسکا کچکتا غصبول کی اللہ تعالی تاتا بخیر فس خیر بانی فهو على كل شيء قدير فضل ترى فهي سبحان قادر ده نتضيق فلا مطالقة جزارة وباسي وإن يمسك بخير فلا راس لفضله كاللاتا تسخير رسول غاري صحة مال دولة فتحة نسرة فلا راس لفضله ده اللاتا فضل أو مهربان سوك مسترد كولنش أو سوك أغسينش نو داسی تاس پل اعلان تسلیمو الفکار دی که دا اغا را اوز تا تکلیف تا سوک لرکول دیش او دا اغا ور کلشو نعمتو اغا تو اغسطه نیش و هو القاهرو دا اللہ ترا غالب دی فوق عباده دا پاسا دا بندگان اقلو سمرقم بندگان دی سوز دا اللہ جل جلالو ما تحت دی بهیس یو بندنه الله جل جلاله مجبور نه دی کاغ انسانان دی کاغ پریان دی کاغ فرشتی دی کاغ سماوی مخلوق دی او کاغ زمینی مخلوق دی وهو القاهر الله تعالى قادر او غالب دی فوق عباده د پاسا د بندگانو خپلو وهو الحكيم الله تعالى خاوند حکمت دی القدير او خبردار دی ورپسې مطالبه د دلیل د چا گواهی او د چا دلیل هغه مضبوط دی د الله جل جلاله گواهی مضبوط ده او که د خلکو واضح خبره ده د الله جل جلاله گواهی هغه معتبره ده او هغه مضبوط ده نو د الله جل جلاله گواهی هغه څه ده هغه د توحید ده چه ده اللہ تعالی توحید اغا حق تے او سکت تے ده کم مخلوق خبره چه ده سر موافقی ده اغای خبره ٹکتا او ده کم خلق و خبره چه ده مخالفی اغا غلط ده او ده کشان تے نور ام چه کم ضروری جزو ندی نپائی صداقت تا رسالت شو صداقت تا کتاب شو باز تا بادر موت شو یو ده مطالق ده خدای گواهی ده او یو ده مخلوق گواهی ده کله مخلوق گواہی د خدای د گواہی سره برابرۍ نو صحیح او کله مخلوق گواہی د خدای د گواہی نه خلاف دی نه لري چې دې باندې شته قل او ای بیا مر اسلام دوی ته ای شی ان کم یو شی اکبر شهادتا ډیر غټه په اعتبار د گواہی باندې ای شی ان اکبر شهادتا اے شهادت ای شی ان اکبر گواہی دے چا اغل ویلا گواہی دے کمی او شیل ویلا نقل او اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا اللہ اے اللہ اکبر شہادتا من کل شیئن اللہ اکبر شہادتا من کل شیئن اللہ جل جلالہ دیر لوی دے پیتے بات گواہی لہر یو شیئن نچو دا اللہ جل جلالہ گواہی اغٹیر اڑوئے دا نو ہوا شہیدن بینی و بینکم شہیدن خبر دے مقتدہ و طلبات گواہی دا اللہ تعالی مطبر دا شہیدن دا اللہ تعالی گواہ دے بینی پمیت زماتی و بینکم او پمیت تازو کی فاکدی دا توحید کی او پنور اساسی اکائل کی ورپسې دلیل وحی دا څه چې خبره کوم نو دا د ځان نه کوم بلکې دا د الله جل جلاله کتاب ما ته راځي وحی ما ته راځي نو دا د هغې په بنیاد دا خبره کوم وأوحي إلي وحي كل شويدا ما تا هذا القرآن الذي وأوحي إلي وحي كل شويدا ما تا هذا القرآن الذي قرآن پاک لأنذركم به دي دفارا شزير تركم ساسطا فدي باندي ومن بلغ أو آجاتا شرسيق دا قرآن پاک دا من بلغ چې دی دا اتف دی په دکه کوم ضمیر باندې لأنذرکم به چې یاره درکم تاسو ته په دې قرآن پاک باندې او بل چا ته ومن او هر هغه چا ته بلغ اے بلغه هذا القرآن چې رسیږي هغه ته دا قرآن پاک بلغ کې ضمیر مستتر قرآن مجید ته راځي دی هغه فاعل دی نو که تاسو موجود یی او که تاسو نه غایبین دي خو چې چاته د قرآن مجید آواز ور رسیدی شي د هغې په حد کې زه منظر یم نو د دې نه د نبی کریم علیه السلام وسلام د رسالت عالمگیریت او عالمیت معلوم شو او د قران مجید اواز هغه د دنیا کونی کونی ته ورولته. نبی کریم علیه السلام د دنیا د کونی کونی پیغمبر دی. اینکم آیا تاسو چې لته شادونا آیا گواہی کوي تاسو انما الله آلیتن اخرى چې بے شکا د الله تعالی سره خدایان نور دی. تاسو دا گواہی کوي د شهادت نه مراد شهادت عقلی دی. څه معنا؟ تاسو عقلونه دا تسلیمی چې د خدای سره نور آلیحت کړی. نو قبل فرض دی اول چې او زموږ عقلونه دا تسلیمی چې د خدای سره نور آلیحت کړی نو بس د براعت اظهار کړو. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دیتا لا اشهد ذ گواہی کوم پدی باندې. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دیتا انما هو الہ بے شک اللہ تعالی دے معبود دے واحد یتیو و انی بریء او بے شک ز بے ظالم مما ذاتنا تشرکون چتا کی شریکان کوی. ورپسی دلیل نقلی چې کوم انصافی اهل کتاب دي هغه هم تسلیمي. پیغمبر علیه السلام مانی. پیغمبر علیه السلام که ملوه داود توحید پیش کوي نو هغه تسلیمي. نو دلیل نقلی د اهل کتابونه الذین آکسان آتیناهم الکتاب چمن ورکای دے اغیر کتاب یعرفونه دی پیجنی دی پیغمبر لرا یعرفونه دی پیجنی دی قرآن پاک لرا. جنجل اسلام تذکرم شده دو قرآن مجید تذکرم شده او خبر پتا کروانه دا دعوت سورت دا توحید دو توحید تم زمین را دی کلیشی. الذين آكسان آتيناهم الكتاب چمن ورکړه دوی ته کتاب يعرفونه دوی په جنی دي توحید درا کما يعرفون ابناءهم لك ترنګي چې په جنی زامن خپل. الذين خسروا انفسهم آكسان چې هغه تاوان کړی دي زامن خپل انادا فهم لا يؤمنون فذي ایمان راړي. او چې کوم پکې انصافي حضرات دي نو هغه دغه توحید هم تسلیم کړی دی هغه پیغمبر اسلام هم تسلیم کړی دی هغه د خدای کتاب هم تسلیم کړی دی. Thank you.